1975 σήμερα. 75 και 74. 40 χρόνια σχεδόν πριν. Σας έχουμε προειδοποιήσει ήδη ότι αυτό το δίμηνο θα έχουμε σχεδόν κάθε μέρα κάτι διαφορετικό που δεν θα το αναγγείλουμε από πριν εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις. Σήμερα λοιπόν σκέφτηκα να φέρω μερικά μόνο, πραγματικά είναι μερικά, από τα πάμπολα άλμπουμ που στη διετία 74-75 είχαν κυκλοφορήσει και εδώ θα αποδείξουμε άλλη μια φορά ότι δεν είναι καθόλου κακό να είναι κάποιος και εμπορικός. Όλα τα άλμπουμ που έφερα έκαναν εκατομμύρια πωλήσεις. Συγχρόνως είναι από τα σπουδαιότερα άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής. Δεν είναι λοιπόν καθόλου κακό κάποιο άλμπουμ να πουλάει όπως πούλησε το Physical Graffiti των Led Zeppelin, από όπου ακούσαμε σήμερα, και θα ακούσουμε οπωσδήποτε και το Kashmir, λέω να το ακούσουμε αργότερα. Ακούσαμε το In My Time of Dying με μια καταπληκτική ερμηνεία, όπως όλα τα τραγούδια εκείνης εποχής του Robert Plant. Το συγκρότημα ήταν στις δόξες τους και τι να πει κανείς πάλι για αυτό το group. Το τραγούδι αυτό έκλεινε την πρώτη από τις τέσσερις πλευρές στον δίσκο βινιλίου του 1975. Το Physical Graffiti ήταν το έκτο στούντιο άλμπουμ των Led Zeppelin. Το έκτο στούντιο άλμπουμ του μεγάλου συγκροτήματος Black Sabbath κυκλοφόρησε στις 28 Ιουλίου του 1975, 40 χρόνια πριν σχεδόν αυτές τις μέρες. Black Sabbath από αυτό το άλμπουμ που ήδη με τα 5 προηγούμενα είχαν τοποθετηθεί στην κορφή των δίσκων και των συγκροτημάτων του hard rock ή του heavy metal. We'll be right back. Am I Going Insane, η Black Sabbath, στις δόξες τους, 1975, από το Sabotage. Καθώς έφερα το άλμπουμ Fly By Night, που ήταν το δεύτερο άλμπουμ του περίφημου συγκροτήματος από τον Καναδά Rush, που μόλις φέτος μπήκαν στο Rock and Roll Hall of Fame, το κυκλοφόρησαν το 1975, σκέφτομαι ο καθένας από εμάς, καθώς μεγαλώνει, πόσο τυχερός είναι που είναι εντάξει και μπορεί να υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Τι θέλω να πω με αυτό. Στο άλμπουμ αυτό, δηλαδή στο δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το συγκρότημα αντικατέστησε τον drummer που είχε φτιάξει το group, τον Rush, που τους ακούμε ήδη από κάτω, γιατί θέλουμε να φτάσουμε μέχρι τις ειδήσεις, τον John Ratzi, τον αντικατέστησε γιατί τότε αυτός 20 ετών είχε διαβήτη, δεν μπορούσε να ακολουθήσει το συγκρότημα και πήγε στην άκρη. 20 ετών αυτό το παιδί. Έφυγε από τη ζωή αρκετά χρόνια αργότερα. Έτσι είναι το πρώτο άλμπουμ που παρουσιάζει τον drummer Neil Peart. Ακούμε Fly By Night, το άλμπουμ των Rush. ήταν 1975 το δεύτερο άλμπουμ των Rush από τον Καναδά. Και εγώ και πάρα πολλοί που ακούγαμε αυτή τη μουσική, πιο προσκολλημένοι στα βρετανικά γκρουπ όπως η Zeppelin και η Black Sabbath, η Deep Purple και οι άλλοι, δεν είχαμε δώσει, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω, άλλοι μπορεί να είχαν δώσει τη σημασία που θα έπρεπε στους Rush στις αρχές του 70, δηλαδή μέχρι και το Fly By Night και ίσως και το επόμενο άλμπουμ. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα συγκρότημα φαινόμενο που διατηρήθηκε με τέτοια ένταση από τότε μέχρι σήμερα και είναι ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα αυτού του είδους. Συνέχεια εξελίσσεται στις δεκαετίες του 80, του 90 και του 2000. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας, τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου. Αυξάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών μέσω του έκτακτου μηχανισμού. Αναμένεται να δοθούν 900 εκατομμύρια για μία εβδομάδα. Εγκρίθηκε καταρχήν το δάνειο γέφυρα των 7 δις για την Ελλάδα από το Eurogroup, πράσινο φως και για την έναρξη των συνομιλιών για νέο πρόγραμμα. Νέα από την Κομισιόν στο ελληνικό αίτημα για πρόωρη εκταμείευση πόρων του ΕΣΠΑ και 100% χρηματοδότηση έργων του προηγούμενου προγράμματος. Θετικά από τη Μονή Βρυξέλλες στην έγκριση του πρώτου πακέτου μέτρων από τη Βουλή, ρήγμα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ από τις 39 διαφοροποιήσεις. Αναμένονται αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Μπλοκαρισμένα στα Τελωνία 4.500 κοντέινερς με πρώτες ύλες και προϊόντα λόγω της τραπεζικής αργίας. Στα αθλητικά και τον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων στο ποδόσφαιρο, Ελλάδα-Ρωσία στις 7 παρατέταρτο για το Europa League στις 9 Lokomotiv Zagreb PAOK. Τηλεοπτική μετάδοση από την Nova. Και ο καιρός, καλοκαιρία προβλέπεται για αύριο σε όλη τη χώρα. Παραμένουν οι βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Σε ένα ειδηλιακό τοπίο μοναδικής φυσικής ομορφιάς, δύο ξεχωριστές βραδιές. Τετάρτη 22 Ιουλίου, Μίμης Πλέσας, Δάκης. Άσε με να φύγω. Πέμπτη 23 Ιουλίου, Αλέκα Κανελίδου. Ονειρικές μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Viva.gr, halfnote.gr, 210-92-13-310. Χόρτο, σκόνη, ταξίδι. Αν οι λέξεις αυτές έχουν διπλό νόημα για σένα, τότε μάλλον έχεις χάσει το νόημα. Βρες το νόημα. Επιστροφή. Σύλλογος Επανένταξης Εθισμένων. Τηλέφωνο 9214-373. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Σήμερα στον ήχο Γιάννης Καραγευρέκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελεονόρα Γαριφάλου και το τηλέφωνο στο Βήμα FM 211-365-9995. Θυμόμαστε τις Παρασκευές τις παλιές που για 40 σχεδόν χρόνια στην ΕΡΤ παίζαμε αυτού του είδους τη μουσική που ακούτε σήμερα και στις 2 ώρες. Το τηλέφωνο λοιπόν είπαμε 211-365-9995. Μηνύματα μπορεί να στέλνετε ή SMS Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010, email livepapaki.vimafm995.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Εδώ είναι μια εκπομπή που θέλω να μιλάμε για τη μουσική, έστω και αν ξέρω πολύ καλά ότι είναι πια πολύ λίγοι αυτοί που ενδιαφέρονται για τη μουσική. Αυτό φαινόταν και όταν το είχα επισημάνει από τις αρχές του νέου αιώνα, γιατί έβλεπα πώς τα που πάνε τα πράγματα με τις νέες τεχνολογίες που είναι αναπόφευκτο ότι θα ερχόντουσαν κάποτε και θα έρθουν και άλλα που θα ανατρέψουν αυτά που βλέπουμε τώρα, αλλά όλα αυτά έκαναν κακό στη μουσική. Τα λέγαμε για τους Doors ότι δεν ήθελαν να ανεβάσουν τα τραγούδια τους και πάρα πολλά συγκροτήματα, πάρα πολλά χρόνια έκαναν να ανεβάσουν τα τραγούδια τους στις διάφορες πλατφόρμες. Σήμερα λοιπόν τώρα, πριν από λίγο, ανεβάσαμε την είδηση στο site από τις 4 στις 5 ότι ο Neil Young αποσύρει τη μουσική του από τις υπηρεσίες streaming. Και πώς το εξηγεί? Δεν το κάνω για χρήματα. Και βέβαια δεν το κάνει για χρήματα ο Neil Young. Είναι σίγουρο αυτό. Δεν θέλω όμως η μουσική μου να υποτιμηθεί από την χειρότερη ποιότητα στην ιστορία των οπτικοακουστικών μέσων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής διανομής. Το λέμε επανειλημμένα, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία για έναν 25άρη που μεγάλωσε μέσα στο κομπιούτερ. Πιστεύει ότι αυτό που ακούει είναι μουσική. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα υπάρξουν και δεν υπάρχουν καινούργια σπουδαία συγκροτήματα και συγκροτήματα όπως ας πούμε η Radiohead σκέπτονται τι να κάνουμε, να βγάλουμε βινίλια, να πάμε εκεί. Ακόμα είμαστε νεότεροι, δεν έχουμε τη δύναμη του Neil Young να αποσυρθούμε. Χάος. Δεν ακούγεται η μουσική μέσα από τα κομπιούτερς. Μπορεί αυτό τώρα να λέτε, αυτός τώρα σιγά τα λάχα να εμείς την ακούμε μια χαρά. Ναι, ακούγεται μια χαρά, όλο το χορευτικό και dance είναι μια χαρά να τα ακούς από εκεί. Αλλά τα άλλα, τα καλά, δεν υπάρχουν και ούτε πρόκειται να βγουν όταν συνεχίζουμε να ακούμε μέσα από τα streaming. Συνεχίζει λοιπόν ο Neil Young ότι δεν μου φαίνεται σωστό να επιτρέπω να πωλείται έτσι η μουσική στους θαυμαστές μου. Είναι κακό για τη μουσική μου. Γράφει επιπλέον ότι το streaming είναι χάλια, το streaming είναι ο χειρότερος ήχος στην ιστορία. Και έχουμε φύγει πια από το download και όλοι ακούνε streaming. Ακούσαμε το καινούριο άλμπουμ, τον Τάδε, μέσα σε ένα λεπτό έχουν ακούσει όλο το άλμπουμ. Ο Young δήλωσε ότι εάν η ποιότητα των υπηρεσιών streaming βελτιωθεί, θα επιστρέψει τη μουσική του σε αυτά. Αυτός είναι ο λόγος που δεν γίνονται καινούργια ονόματα, ένας από τους λόγους. Αυτός είναι γιατί η μουσική έχει γίνει πολύ φτηνή μέσα του διαδικτύου. Τόσο φτηνή όσο δεν τη φαντάζεστε και δεν μπορείτε να τη φανταστείτε όσοι είστε κάτω από τα 30. Και αυτή η απόφαση του Neil Young δεν είναι μοναδική και άλλοι καλλιτέχνες το έχουν κάνει αυτό. Σας είπα, βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Λένε τώρα τι να κάνουμε, αν δεν τα ανεβάσουμε, πώς θα κάνουμε περιοδίες. Ο Neil Young δεν ενδιαφέρεται αν πάνε κόσμο στις συναυλίες του. Έχει τους οπαδούς του, θα πάνε είτε ακούγονται streaming είτε δεν ακούγονται. Νωρίτερα από αυτόν, πριν από ένα μήνα, ο Prince έχει αφαιρέσει πάρα πολλά από τα κομμάτια του από το streaming. Ευτυχώς που το 74-75 και σε όλη τη δεκαετία του 70 αλλά και του 80, ακόμα και όταν βγήκε το Grunge, δεν υπήρχε το streaming και τα άλλα. Ευτυχώς που δεν υπήρχε όταν κυκλοφόρησε το 75 αυτό το άλμπουμ του Lynyrd Skynyrd. Two. man like to tell you what you can do with it too. Το Nothing Fancy ήταν ένα άλμπουμ που έβγαλε η Lynyrd Skynyrd το 1975. Ένα άλμπουμ που μπήκε στα 10 πρώτα και έγινε πλατινένιο τους επόμενους μήνες. Στο άλμπουμ αυτό υπήρχε το Saturday Night Special που ήταν ένα και παραμένει ένα από τα σπουδαία τραγούδια του συγκροτήματος και επίσης ένα ακόμα που θα ακούσουμε τώρα γραμμένο από τον Ronnie Van Zandt, το Made in Shade. Στο τραγούδι αυτό αρχίζει ο Ronnie Van Zandt να λέει ότι όταν ήμουν νέος είχα συνηθίσει, κάποιος με δίδαξε να παίζω μουσική και αυτή παίζω τώρα εδώ, αλλά κυρίως το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε ένα κορίτσι που δεν του φέρθηκε και τόσο καλά. Well, when I was a young and they used to teach me to play music like this here. One, two, three, four, and... Made in Shade, μάλλον Made in the Shade, Lynyrd Skynyrd. When I look in your face, baby, when I look in your eyes, I can tell pretty much I've been wasting time. Well, you don't really love me, you just want me for what I am. But you better treat me right, one. Met you, babe, you was a red light girl, but I tried to take you to a better world, but you would not listen. Still, you think I am a fool. Well, you had it shade, babe. Don't let that tree fall down on you. God, use a fool. Play. Thank you. Λίναρντ Σκίναρτ, 40 χρόνια πριν, όπως και το επόμενο που ήταν το ένατο άλμπουμ του David Bowie, το Young Americans το 1975. Βγήκε την άνοιξη του 1975 και κράτησε η επιτυχία του όχι μόνο για όλη τη χρονιά, αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Στο άλμπουμ αυτό αποκαλύπτει ο David Bowie την αιμονή του με τη μουσική soul. Γι' αυτό άλλωστε είναι και ηχογραφημένο στην Φιλαδέλφια και έχει αυτό το Φιλαδέλφια sound στα κομμάτια. Εδώ υπάρχει το Young Americans, εδώ υπάρχει και το Fame που θα το ακούσουμε μετά, αλλά πριν απ' όλα την διασκευή που έκανε στο Across the Universe από το άλμπουμ Young Americans. Into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy, are drifting through my open mind, possessing and caressing me. We'll be right back. ένα άλμπουμ ηχογραφημένο στα Electric Ladyland Studios της Νέας Υόρκης και στα Sigma Studios της Φιλαδέλφια. Στο Fame, το τραγούδι που έχουν συνθέσει ο David Bowie, ο Κάρλος Αλομάρ και ο John Lennon, έχουμε στα φωνητικά να είναι και ο μεγάλος της soul μουσικής, Luther Vandross. What's her name?